operator, or could you help me place this call? See, the number on the matchbook is old and faded. Living in L.A. with my best old ex-friend, Ray. Gosh, she said she knew well and sometimes hated. But isn't that the way they say it goes? Well, let's forget all that and give me the number if you can't find it, so I can call just to tell them I'm fine and to show. It well, I only wish my words could just convince myself that it just wasn't real, but that's not the way it feels. Operator, but could you help me place this call? Myself that it just wasn't real, but that's not the way it feels. No, no, no, no, that's not the way it feels. Operator, oh, let's forget about this call. So much more than kind. You can keep the dime. But isn't that the way they say it goes? Well, let's forget all that and give me the number if you can't find it, so I can call just to tell them I'm fine and to show I've overcome the blow. It well, I only wish my words could just convince myself that it just wasn't real, but that's not the way it feels. Jim Croce in de rol van de operator, oftewel de telefonist of telefoniste. Maakt me niet uit. Het begin van weer een nieuwe aflevering van dit programma. Goeie vanavond. Op middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. En vanavond in het programma weer een hele hoop leuke dingen, maar dat maakt niet uit, want dat hebben we tenslotte altijd. Maar wat hebben we dan vanavond voor leuke dingen? Nou, we gaan straks eens even ons bezighouden met de vette hap. Ja, de vette hap, want Bernadette en Hans die staan al 38 jaar volgens mij met de lekkere, heerlijke vette hap. De patat en de kroket en de bami schijven op de markt van Barendrecht. Maar nou zijn ze daar eind vorige week mee opgehouden. En dat ging niet helemaal onopgemerkt voorbij. Jeroen van Gent die ging een kijkje nemen. En wat die allemaal voor vet lekkers, allemaal voor vette dingen, lekker vet heeft, dat horen we zo meteen. We hebben natuurlijk ook, zoals iedere maandag, Midas Dekkers weer te gast. Hij gaat het hebben deze keer over de gekke kat. En over katten gesproken, de groep Katakat, die zit straks ook in het programma, want die zijn iedere eerste maandag van de maand te gast. En ze brengen dan een liedje dat gaat over de maand waarin we op dat moment zitten. En je raadt hem al, ze gaan dus zometeen zingen over december. Katakat dus. En morgen dan is het Giving Tuesday. Onze verkoopcultuur in Nederland die springt met grote sprongen omhoog. Want de Black Friday hebben we nog niet gehad, of we hebben dan morgen de Giving Tuesday. Herman de Bruin die ging maar eens uitzoeken wat dat allemaal te betekenen heeft. Nou, dat is een hele hoop natuurlijk in het programma, maar er is ook nog ruimte voor muziek. Ja, je houdt er bijna niet voor mogelijk, maar het is wel zo. Zoals deze bijvoorbeeld van Don Henley. Forgiveness, even if you don't love me. Forgiveness, baby. Forgiveness. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Wel een mooi duo natuurlijk zo achter elkaar. Eerst hadden we Don Henley en daarna Tom Petty. En Tom Petty die had het over Face in the Crowd. Zeg, wat willen wij eigenlijk? Dat dacht ik ook. En de afgelopen 38 jaar kon je op de markt van Barendrecht voor een patatje met mayo of een patatje oorlog voor mijn part bij Bernadette en Hans, 38 jaar patatbakken. Daar zijn heel wat kilootjes doorheen gegaan, dacht ik. Maar eind vorige week zijn ze daarmee gestopt. Dat is toch erg. Jeroen van Gent ging ter plaatse kijken. Jeroen, kom er maar in. Hallo. Een laatste dag, een laatste rondje. Familie is opkomen draven. Er worden gratis bitterballen en gauwballetjes uitgedeeld. De laatste keer hamburgers en patat op de markt van Barendrecht. En de familie zelf zit al 70 jaar in die snackbusiness. Dat ga ik toch eens even vragen hoor, want dat is me nogal wat. Door weer en wind met die snacks, patat en zo. De laatste dag? Ja, onze laatste dag op vrijdag. Wat is uw naam? Bernadette. 28 jaar op de markt hier gestaan. Nee, 38. 38? Samen 38 en daarvoor heb ik hier al gestaan met mijn ouders. Dus vanaf de eerste dag. Dus over welk jaar hebben we het dan? Ik denk, zolang deze markt bestaat, hoe lang bestaat die? 48 jaar of zo. Niet te geloven. Ja. En was het in die tijd nog anders? Ik bedoel, nu zie ik, u deelt op de laatste dag bitterballen uit, gehaktballetjes uit. Dus veel patat friet. Maar wat werd er vroeger verkocht als je nek? Ook patat, frikandellen, kroketten, bamiapjes. Nou is het gelukkig een mooie dag vandaag. Maar u staat er in weer in wind. Ja. Het is niet een snackbar waar je binnen loopt, waar je de deur achter je dicht doet en een patatje bestelt. Gaat dat ook niet in het lichaam zitten, zoiets? Nee, helemaal niet. Nee. Echt niet? Nee. Ik bedoel, ja, reumatiek in de rug. Nee. Zolang je bezig blijft, krijg je niks. Lekker een beetje in beweging blijven, zeg maar. Ja, okay. En lekker onder de mensen, leuke collega's, leuke mensen. We zullen het echt missen. Waarom stoppen? Gewoon de leeftijd? De leeftijd. Daar gaan steeds minder werken. Want we gaan wel met pijn in ons hart verlaten we deze markt. Ja. Ja, leuke collega's, leuke klanten, geweldige gemeente. Ja, al die contacten? Ja, al die contacten. We zijn vandaag allemaal een beetje langs geweest. En mijn familie is allemaal gekomen. Ja, dus een soort familie? Ja, de markt ook. Nee, dit is echt mijn familie. De andere marktmensen ook? Ja, ook andere oude kooplui die ook al weg zijn ook allemaal langsgekomen. Eens vraag, wat is uw naam? Hans van der Leer. Ik vraag je naar de snacks. Wanneer is dat ooit begonnen? Waarom heeft u ooit die keuze gemaakt? Ik hoor een familie dat die zit met sieraden, ergens anders, op een heel ander métier. Ja. Waarom de friet, de snacks? Mijn schoonouders zijn hier begonnen toen de markt begon, in de jaren, begin jaren 70. En zodoende ben ik via mijn vrouw erin gekomen, 40 jaar geleden. Ja. En daarvoor vaarde ik op de binnenvaart. Oh. Is heel wat anders. Dat is heel wat anders? Ja. Dan moest je ook van afkicken dan, want varen is weer heel wat anders. Is heel wat anders, maar ook lange dagen maken dit ook. De wekker gaat om 4:30 morgens. We zijn hier om 6:00 zijn we er al. Ja, dat is een parallel. Ja, en morgen zijn we om half zes zijn we op de markt in Gouden. Maar vroeger hadden we 2 van deze karren en stonden we op 11 markten met personeel erbij. En nu doen we het samen met mijn vrouw. Nou, gezellig. Ja, lekker, niet zo stressvol. Iedereen lijkt u te kennen, want ze komen nu allemaal even nog een hapje halen, even kijken. Kijk, we dachten in de... Hoe kan dat nou? Kijk, we dachten in de aanhanger. Wat is dat allemaal? Allemaal bloemen en zo? Bloemen en bloemen, flessen, drank, olijven. Oh, ja. Nog een bosje bloemen van Albert Heijn. Ja, precies. Ah, wat leuk. Ja, echt bloemen, flessen zie ik. De aanhanger is achter de snackkraam, staat helemaal vol met cadeaus van vandaag. Ja. Behalve de kraam. Verzorgt u ook de koffie en de thee? Ja, dat klopt. Al die tijd? Ja. Hoe lang is dat al dat u dit doet? Ook hetzelfde, hè? Hetzelfde getal? Ja. En dan bent u een welkome gast, want dat is koffie, thee, dat gaat ze allemaal langs. Ja. Hoe wordt dat dan betaald? Aan het einde van de dag. Gewoon een gezamenlijk steeds? Nee, per kraam. Wat ze genomen hebben, rekent dan met mij al wat ze overdag gehad hebben. En dan gaan ze u missen, want wie gaat dat nou doen? Dat weet ik niet. Stopt dat gewoon dan? Ja, ik denk het. Is er niemand die dat gaat doen? Nee. Ik had het al over weer en wind met die sieraden. Dat is evident. Maar een frituur is dan nog een beetje lekker warm als het fris is. Ja, ja. Maar je staat ook met 40 graden hier in de zomer. Dan is het heel warm, ja. Dat is niet normaal. En je verkoopt dan helemaal niks. Nee? Als het te warm is, dan is het gebeurd met de snacks. Ja. Ook, de mensen zijn er gewoon niet. Ze doen de boodschappen heel snel. Wat aardbeidjes en een stukje kaas en dan gaan ze naar huis, wat logisch is. Ja, ja, het is het laatste uurtje of zo hier zo op de markt. Ja, ongeveer 4:30 rijden we weg. Maar gaat u dat nou niet missen? Want er is zoveel klantencontact. Wat gaan jullie nou thuis dan doen? We wonen bij een oude boerderij. We hebben geiten, ponies en andere beesten. Een hoop werk. Dus ik wist het helemaal niet. Dat is bij uw huis dus? U heeft een bed en breakfast. Daar gaat u zich een beetje op richten? Ja, het is een apart huisje. De zomerhuizenstad dat achter ons boerderijtje staat. En wij komen zelf uit een boerendorp en we staan nog wel eens op die feesten, van die boerenfeesten en paardenmarkt en dat soort dingen. En daar wordt dit nog gegeten. En hier ook wel hoor, een beetje ouderwets dorpje nog. Jonge mensen eten toch wel patat nog? Eten we, ja, patatje wel, maar het is ook heel vaak van die andere, van die speciale snacks, wat iedere keer weer verandert. En dan moet je elke keer wat anders in gaan kopen. Ja, nou ja. Dat gaat natuurlijk niet. Ik heb gewoon de ouderwetse dingen nog steeds. Een bami, een frikandelletje, een kroketje, een patatje, een balletje gehakt. Eet u het zelf ook? Nee. Nee, ik wil een visje. Mijn vrouw wel. Een visje? Ja, ik ben niet van de snacks en van de patat. Ik, nee.

herkende je misschien wel Andy Williams en The Music to Watch the Girls By. Ik ga die twee nummers eens een keer gewoon tegelijk draaien en dan kijken of het een beetje synchroon loopt. Lijkt me een leuk experiment, maar daar kom ik bij een andere gelegenheid nog wel een keer op terug. Want we gaan zo meteen naar Midas Dekkers. Hij zit bijna in de startblokken voor zijn verhaal van vanavond en gaat het hebben over de gekke kat. Kan ik over meepraten, eerlijk gezegd. Maar voordat we onze Midas Dekkers van start laten gaan, gaan we eerst naar David Gray. This year's love had been a list. Heaven knows it's high time. I've been waiting on my own too long. And when you hold me like you do, it feels so right. Oh, now I start to forget how my heart gets torn when that hood gets thrown, feeling like it can't go on. Turning circles and time again, cut like a knife. Oh, now if you love me, I got to know for sure. 'Cause it takes something more this time than sweet, sweet lies. Oh, now, before I open up my arms and fall, losing all control, every kiss me on the midnight street, sweep me off my feet, singing in this life so sweet. This year's love had better last. Gekke kat. Zij de platen van de Rolling Stones, ik die van de Beatles. Zo eenvoudig leek mijn scheiding lang geleden. Scheiden kun je het best kort na je huwelijk doen als er nog niet zoveel is om weer te moeten delen. Maar ook weinig kan te veel zijn. Ik de Beatles en zij de Stones, daar heb ik nooit spijt van gekregen, maar terwijl zij de katten nam, kreeg ik de cavia's. Neem nooit cavia's als man alleen.

Ziezo, en dat was dan twee keer december achter elkaar. Eerst de groep Katakat en daarna het andere kattige mevrouwtje, zou je wel kunnen zeggen. Ze heette Kate Bush. En beide zongen over december. En als het aan mij ligt, dan was dat ook meteen voldoende voor de hele maand december. Die decemberliedjes, althans in mijn bijdragen aan dit programma De Late Avond tenminste. Zometeen dan, morgen is er weer iets bijzonders hoor. Morgen is het Giving Tuesday. Giving Tuesday. We hebben net de Black Friday gehad en dan morgen de Giving. Ik hou het allemaal niet bij. Ik weet het ook niet. Enige winkel waar ik kom, dat is die zaak waar ze al die goedkope producten verkopen. Maar we gaan zometeen Herman de Bruin er maar eens op loslaten. Dan worden we vast wel een stuk wijzer. Of je wordt er een beetje duffy van. I wish you well. I hope you survive. I hope you live on, baby, so I can watch you cry. 'Cause I know in time you'll see what you did to me, and you'll come running back. I'm gonna rain on your parade. See your colors too. And if you see a smile both sides my face, know I'm doing good now since you've been erased. 'Cause I know in time you'll see what you did to me, and you'll come running back. Via de achterdeur, Duffy en Rain on Your Parade. Dat lijkt me trouwens wel leuk. Herman de Bruin is gearriveerd. En het leuke van Herman de Bruin is altijd dat hij gaat praten. Alleen, we weten nooit precies waarover hij gaat praten. Herman? We gaan praten over Giving Tuesday. En dat zal wel op dinsdag zijn, maar degene die weet wat Giving Tuesday is en waarom die bedoeld is, is Theo Heesen aan de telefoon. Sinds 2012 Giving Tuesday. Mag ik eerlijk zijn en zeggen dat ik er nog nooit van gehoord had? Ja, dat kan kloppen. Dit jaar is de eerste Nederlandse editie. Het is in 2012 in New York begonnen. Mm-hmm. In een cultureel centrum bedacht iemand van Black Friday, Cyber Monday, een heleboel shoppen. Dat moet nu eens over zijn. Nu gaan we iets voor een ander doen. En dat idee is enorm aangeslagen in de Verenigde Staten en in de rest van de wereld ook. Dus dit jaar zijn er in ongeveer 70 landen wereldwijd Giving Tuesday evenementen op dinsdag. Het doel van Giving Tuesday is om mensen te helpen die het echt hard nodig hebben. En dat mogen ook dieren zijn die het hard nodig hebben, of de natuur die het hard nodig heeft, of het klimaat. Dat is ook allemaal goed. Ja, dus het moet een soort sociale beweging worden. Ja, dat klopt. Ja, ja. En is het al een beetje aangeslagen in Nederland? Want jullie zijn nog niet zo lang in Nederland bezig natuurlijk. Nee, dit is het eerste jaar. Ja. En toen we daar begin dit jaar mee begonnen, dachten we van, nou, als er eens 100 goede doelen en bedrijven en andere organisaties zijn die meedoen, dan hebben we het heel goed gedaan. Mm-hmm. En we zitten op het ogenblik op ongeveer 260. Dus dat is meer dan 2,5 keer zoveel als wij opgehoopt hadden. Maar als je dingen geeft aan andere mensen, word je zelf ook blij van, denk ik. Ja, dat klopt. Dat geeft meestal veel meer plezier als dat je weer een aanbieding gescoord hebt op Black Friday. Als mensen wat meer willen weten over Giving Tuesday, dat nu in Nederland ook furoren maakt, waar kunnen ze zijn? Je zei al van, we hebben verschillende sociale media, maar misschien is er ook een website waar mensen kunnen kijken? Er is ook een website, givingtuesday.nl. Daar vind je alle mogelijke informatie over Giving Tuesday. Je kunt je aanmelden als deelnemend goed doel of deelnemende organisatie, bedrijf. En een heleboel dingen vinden die je ook als persoon kunt doen op of rond Giving Tuesday. Ja, en dan word je op ideeën gebracht. Ja, en je kunt nu een actie beginnen en die eindigt op 3 december. Je kunt op 3 december wat doen. Ja. En je mag ook op 3 december een actie beginnen die met kerstmis eindigt. Als het maar iets met 3 december Giving Tuesday te maken heeft. Ja, precies. Het hoeft niet per se op die 3 december en daarna niet meer. Want het gaat natuurlijk, als het goed is, gewoon door. Die sociale bewogenheid voor mensen. Ja, kijk, het idee is dat je doet wat goeds op Giving Tuesday. En wij hopen dat je dan daardoor ook geïnspireerd wordt om de rest van het jaar ook goede dingen te doen. Ja, ja, het is ook nog een opvoedkundig iets. Bijna. Every Tuesday is a Giving Tuesday, is het motto. Ja, ja, ja, zo kan je het ook bekouwen. Maar in ieder geval, als het zo doorgaat, volgend jaar weer op 4 december dan. Volgend jaar op 1 december. Okay. Ja, het is Thanksgiving, is de vierde donderdag. Oh ja, daar is het mee gerelateerd. Van de Verenigde Staten, daarna dat is op donderdag, dan is het Black Friday, Cyber Monday en dan is het Giving Tuesday. Ja, en dat zit allemaal in 1 week bij elkaar dus. Ja. Het zal volgend jaar ook wel doorgaan, want als het aan het enthousiasme ligt van Theo Heesen, dan gaat het allemaal goed komen. Kijk even op de website en laat ook horen, dat kan waarschijnlijk ook, wat jullie gedaan hebben. Dan kunnen andere mensen daar weer van profiteren van de ideeën die er zijn, toch? Ja, graag ideeën, activiteiten, campagnes opsturen, melden. Zet ze ook op je eigen Facebookpagina, Instagram en Twitter er vrolijk op los. Of wat je allemaal gaat doen. We hebben tot nu toe ongeveer 1,5 miljoen social media contacten gescoord. Kijk eens aan. En dat gaat heel hard vooruit, dus doe daar vooral aan mee. En dan volgend jaar weer, maar nu alvast Giving Tuesday blijven vieren en gedenken. Theo Heesen, dank voor het gesprek, heel veel succes en ook voor volgend jaar alvast het allerbeste met Giving Tuesday. If it's Tuesday, this must be Belgium. If it's Wednesday, this must be Rome. If it's Thursday, this must be Montreal. I fear I never wanna go home. If this is London, why ain't it raining? The sun is shining on St. Paul's Dome. If this is real, then I must be dreaming. Can't wait to tell the folks back. If it's Tuesday, it's Wednesday, this must be Rome. If it's Thursday, this must be Montreal. I fear I never wanna go home. I fear I never wanna go Ja, is een beetje vergeten, volgens mij tenminste hoor, een beetje vergeten zangeres Bojura. En haar verhaal wat ook met de dinsdag te maken had volgens mij, maar dan in België. Hoe dan ook, ik ga naar huis, ik ga inpakken, wegwezen. Ik wens je een hele rustige, aangename nacht toe. Morgen dan is er een nieuwe aflevering van dit programma, dan met Bert de Wolf. Zoals altijd op dinsdag en ook donderdag trouwens. Veel plezier dus daarmee. Morgen komt het helemaal goed. Ik ga naar huis. Dan kan ik nog even snel de schoen naast de radiator zetten. Kijk hier nog even op onze website delateavond.nl, want daar is heel veel te lezen over dit programma en wat je er allemaal mee kan doen. Delateavond.nl dus. Wat mij betreft, tot de volgende keer. Doei!